بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اهدنا فيما اهتدينا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. يقول حفظه الله تعالى: أنا سمع أتك الركن الثاني جزء فيه الصلاة. بعد هذا akaleta dalili ndani ya Qur'ani na dalili katika sunna zinazoonyesha kwamba jambo hili limethibiti ndani ya Qur'ani na ndani ya sunna. Thumma qala rahimahu wa hafidhahu Allah ta'ala: was-salatu ahadu arkani al-islam ba'da ash-shahadatayn. Was-salatu, nasema na swala, ahadu arkani al-islam, ni moja ya nguzo za Uislamu. Baada ya shahadataini, baada ya shahada mbili. Wa afdalu al-a'mali baada ya shahadataini, na ni bora ya matendo, yani sala ni bora ya matendo baada ya shahada mbili. Wa hiya awwalu ma ashtarituhu sallallahu alayhi wa sallam baada at-tauhid. Wa hiya, na hiyo sala أول نيموان زكبيسة ما يشترطه صلى الله عليه وسلم أنا أي شرطيشة نيموان زمبايو أنا أي شرطيشة نتوم صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد. وما أنا بعد أن تفهم لا إله إلا الله لازم أفهم معنى شهادة أن محمد رسول الله. قلنا نيموان زكبيسة ya yale ambayo anayashurutisha mtume sallallahu alayhi wasallama baada ya tauhid. Wa hiya thaniyatu arkani al-islam fi al-fariida, na hiyo swala ni ya pili katika nguzo za Uislamu ambazo fi al-fariida, katika mambo ya faradhi, katika mambo ya lazima, yenyewe katika nguzo za Uislamu ni ya pili. Yani kwa maana ya kwamba wanawachuoni wana ikhtilafu kubwa katika masaili ya swala na masuala ya zaka na masuala ya siyam na masuala ya haji. Yani iwapo kama mtu ameacha swala, na iwapo mtu ameacha kutoa zaka, na iwapo mtu ameacha kufunga mwezi wa Ramadhani, wana maelezo katika hukumu ya kumhukumu mtu huyo. Kwa hiyo hapa nasema wa hiya thaniyatu arkani islami fil fariida, nayo hiyo swala ni ya pili katika nguzo za Uislamu katika mambo ya faradhi. Faradaha Allah Ta'ala ala rasulih sallallahu alayhi wasallam, ameifaradisha Allah tabarak wa ta'ala juu ya mtume wake, lailatul Isra' wal Mi'raj, usiku wa Isra na Mi'raj fi samaa. Ameifaradisha Allah subhana usiku wa al Isra wal Mi'raj. Al Isra ni utembeaji wa usiku, wal Mi'raj ni kifaa kinachotumika kupandia juu. Kwa hiyo lailatul Isra' wal Mi'raj, ule usiku ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alitembea na kupanda juu, Allah subhanahu wa ta'ala alifaradisha hii sala fi samaa, katika mbingu, ala khilafi sa'iri sharai'i, na hii ni juu ya utofauti wa baki za sheria. Yani sala peke yake ndio imefaradishwa juu ya mbingu, tofauti au kinyume na sa'iri sharai'i zilizobakia katika sheria. Sairi maana zilizobakia, asharai katika sheria. Zaka haijafaradhishwa mbinguni, siyam haijafaradhishwa mbinguni, na wala vile vile haji. lakini swala peke yake Allah subhanahu yafaradhishia mbinguni. Fadalla dhalika ala taakkudi wujubiha, kwa hilo jambo tu. Fadalla nikajulisha, dhalika hilo jambo, ala taakkudi wujubiha, juu ya ule muhimu zaidi wa wajibu wake. Ala taakkudi wujubiha, juu ya ule ulazima umuhimu zaidi wa wajibu wa hiyo sala. وقد فرضها الله تعالى 50 صلاة نكو حقيقة أجي فرضيش الله صلاة 50 من ذلك يكون صلاة 50 ثم خففت كشيك فنغوزوا إلى 5 صلوات فقد كفيك صلاتان في اليوم والليلة أسيكو نمجانا أو نسيما كتك سيكو نوسيكو mtu anasali sala tano kwa maana katika siku nzima. Wa hiya mushtamilatun ala julli anwa'il ibadati, wa hiya, na hiyo swala mushtamilatun imekusanya, ala julli anwa'il ibadati, juu ya wingi na utukufu wa aina za ibada. Ala julli, wingi na utukufu, anwa'il ibada, wa aina za ibada. Hiyo swala peke yake imekusanya ndani yake nyingi sana katika aina za ibada, na nyingi sana katika aina za ibada ambazo ni tukufu. Miongoni mwa hizo, mina al-i'tiqadi bil qalbi, katika ibada ambazo zimekusanywa ndani ya swala ni kuitakidi kwa moyo. Kuna ibada ambayo inapatikana ndani ya swala, nayo ni ibada ya kuitakidi kwa moyo. Anasema wal-inqiyad, na kufuata. Swala pia ina inqiyad, ina kule kufuata. Yaani kuna ibada ndani ya swala ya al-inqiyad, kufuata. Wal ikhlas, pia ndani ya swala kuna ibada ya kunyenyekea. Wal mahabbati, vile vile na mapenzi. Wal khushu'i, na unyenyekevu. Ndani hiyo hiyo swala kuna ibada nyingi humo ndani. Na vile vile wal khudu'i, na khudu', kwa maana ule unyenyekevu, kule kunyenyekea, mtu kuwa dhalili, ndio khudur. Walmushahadati, na vile vile kushuhudia. Yani kana kwamba unaposali kuna mambo fulani unayashuhudia, unayaona yale mambo, yale unayashuhudia, unayaona, yanapelekea kupata hofu, kuwa na uoga. Hili jambo linapatikana katika swala. Na vile vile walmuraqabati, na jambo zima la muraqaba. Waliqbali ala Allah ta'ala, na vile vile ikbal, maana kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Wa islami alwajhi lahu, na kusalimisha uso kwa ajili ya Allah. Wa islami alwajhi lahu, na kunyenyekeza au kusalimisha uso kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasumudi ilayhi, na kumkusudia yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Walitrahi baina yadayhi, wasumudi ilayhi, na kumkusudia yeye Allah subhanahu, walitrahi baina yadayhi, na kujitupa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni aina za ibada ambazo zinafungika katika moyo na zinapatikana katika swala. Kwa hiyo unaona kwamba ibada ya swala si ibada ya mchezo mchezo. Kuna mambo ambayo sisi ndani ya moyo yanatakiwa yawepo katika kuitekeleza ibada hii ya swala. وعلى أقوال اللسان وأعماله, na katika ibada ambazo zinapatikana zimekusanyika ndani ya ibada ya swala. وعلى أقوال اللسان, kauli za ulimi. وعلى أقوال اللسان, kauli za ulimi, mtu kuzungumza. وأعماله, na matendo. من الشهادتين, katika shahada mbili. Yani wewe katika ibada ya swala kuna kauli za ulimi, zatoka ndani ya ulimi. Na vile vile wa aamalihi, na matendo ambayo yanapatikana katika hizo kauli, hayo matendo yanatokana na shahada mbili. Katika hizo ibada wa tilawati al-Qur'an, Qur'an inasomwa. Wa tasbihi, subhanallah. Wa tahmidi, alhamdulillah. والتهليل لا إله إلا الله, تهليل. والتكبير الله أكبر. والأدعية, ندوة. nyingi sana zinapatikana ndani ya swala. Wa taawudhi, na kujikinga. Taawudhi, kujikinga, unapatikana ndani ya swala. Wal istighfari, kutaka msamaha, unapatikana ndani ya swala. Wal istighathati, na kutaka nusra, kutaka ushindi, kutaka msaada, unapatikana ndani ya swala. Wal iftiqari ila Allah ta'ala. Al-iftiqar ni kule mtu kuhitajia, al-iftiqar ila Allah, kumhitajia Allah subhanahu. Ndani ya ibada ya swala kuna kumhitajia, kuna mafundisho yanapatikana ndani yake ya kumhitajia Allah subhanahu. Wasana'i alayhi, na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala. Wasana'i alayhi, na kumsifu Allah tabaraka wa ta'ala. Wal-i'tidal min adh-dhanbi ilayhi, na kutaka udhuru kutokamana na dhambi ambalo umemfanyia yeye Allah. Wal-i'tidar, na kutaka udhuru, min adh-dhanbi ilayhi, kutokamana na dhambi ambalo umemfanyia yeye Allah subhanahu. Pia akasema wal-iqrari bin-ni'ami lahu, na kukubali. Wal-iqrari, na kukubali, bin-ni'ami lahu, neema ambazo amekupa wewe, unakubali. Ndani ya swala kuna mambo mengi, na vile vile wasaili anwa'i dhikri, na zilizobakia au na baki ya aina za dhikri, baki ya aina za dhikri, dua, dhikri nyingi zingine zipo ambazo hajazitamka hapo, zinapatikana ndani ya swala. Fasalatu tashtamilu ala hadha kulli, swala inakusanya hizi zote. Fasalatu, swala tashtamilu, inakusanya ala hadha kulli, haya yote yanakusanywa ndani ya swala. Na vile vile wa ala amali aljawarih, na katika swala pia kuna matendo ya ibada yanayofanyika, miongoni mwa hayo matendo ya kiwiliwili. Wa ala amali aljawarih, na matendo ya mwili. Aljawarih ni kiwiliwili, pia kinafanya matendo ambayo ni miongoni mwa ibada. Min ar-ruku'i, miongoni mwa kurukuu, matendo mwili unafanya kazi. Wasujud, na kusujudu. Walqiyam, na kusimama. Wal-i'tidal, na kuitadili, kwa maana kutoka baada ya kurukuu pale unapokuwa umesimama inaitwa i'tidal. Walkhafdhi, na kuporomoka chini. Walkhafdhi, na kuporomoka chini. Wa ghairi dhalika, na yasiyo kuwa hayo katika matendo ya kiwiliwili yanayopatikana ndani ya swala. Asema shekhe, hadha ma tadhammanatuhu min ash-sharait, haya ndiyo yanayokusanywa miongoni mwa masharti. Haya ma tadhammanatuhu, ndiyo yale yanayokusanywa, min ash-sharait, min ash-sharait, miongoni mwa masharti. Walfadailu, na katika fadhail, mambo bora ambayo mtu anayafanya katika ibada. Walfadail, na mambo bora au waweza kusema mambo ya ziada yanayopatikana katika swala, minha, miongoni mwa hayo, at-taharatu al-hissiyatu min al-ahdathi wal-anjasi al-hissiyya. At-taharatu al-hissiyya, kuna tahara ya hisia ambayo inatokamana na nini? Min al-ahdath, kujisafisha kutokamana na hadath. Min al-ahdath, ahdath ana ni ule uchafu, sawa sawa ni mkubwa au mdogo. Kwa hiyo kuna kutaharika, kuna kujisafisha. Vile vile wal-anjas al-hisiyya, vile vile kutaharika na najis za hisia. Yani kwa maana hisia unaweza kuzigusa au ukawa unaweza kuzinusa, wa ila ghairi dhalika. Na vile vile walmaanawiya, na miongoni mwa tahara za maanawi, za kimaana, zile zilikuwa za hisia, waweza kushika, waweza katoa uchafu kwenye nguo, waweza kusafisha hedhi, ukasafisha manii, ukayasafisha. Haya yanapatikana katika swala, miongoni mwa fadhail, katika mambo ambayo yamebakia ya fadhail ya ziada, waweza kuwa yanaingia kwako wewe, unayafanya unayatoa, halafu baada ya hapo ndio waingia katika swala. Haya ni mambo ya fadhail yanayopatikana katika swala. Halafu anasema hapa wal maanawiya, katika mambo mengine ambayo yanatoharishwa na kusafishwa ni mambo ya kimaana. Mambo ya kimaana kama vile nikwambie hivi, je, unaweza kuushika Uislamu? mtu anakuuliza je unaweza kuushika uislamu kwa hiyo uislamu ni shay'un ma'nawi uislamu ni kitu cha kimaana ama hisia mfano waambie je unaweza kushika mani yakitoka unaweza kuyashika kwa hiyo mani ni hisia ni kitu cha hisia unaweza kushika kinusa ukakiona leo hii nikuulize hivi je wewe waiona elimu waiona hawezi kuiona elimu kwa hii ni maanawi hasa swala pia inasafisha mpaka vitu vya kimaana min al-ishrak katika ushirikina والفحشاء وبيتو بيشاف والمنكر وبيتو بيوف وسائل الأرجاس نباقي يبيتو بيشاف نباقي يبيتو بيشاف وإسباغ الوضوء على المكاري نقوينيزا أوضو يو يبيتو أباغ المكاري يعني ويو نوزو كاو نشوكي أباغ يا مامو أو مودة فلاني واسكي أو فيني مبوسة مالي lakini unatakiwa uchukue udhu ndio uswali. Kwa hiyo wewe wasikwasikia kama vile wakereketa waumia yani. Ah kuchukua sahihi na baridi hii kuchukua udhu. Hivyo ni vitu vya makali. Sasa swala inakuja kusafisha hata katika hiyo vitu ndio unachukia. Kwa hiyo lazima uchukue udhu wa isbahi udhu ala al-makari na kueneza udhu juu ya vile vitu ambavyo wewe unavichukia. Wa naqli al-khufa ila al-masajid. Katika vitu ambavyo vinaposafishwa pia na kimaana ونقل الخطى الى المساجد kuhamisha hatua kwenda msikitini ulikuwa mvivu uweze kuinuka wewe kwa uislamu usala inausafisha ule uvivu inausafisha ule uchovu ونقل الخطى unyanyua na kuhamisha hatua ila limasaji kwenda msikitini wa intidhari salati ba'da salat na kusubiria swala baada ya swala umekaa tu usubiria swala jambo linachukiza wakati fulani lakini kwa sababu ni swala inataka kusafisha na vile vile kuna mambo ambayo Allah subhanahu anakuondoshia pale katikati kule wewe ukaa waisubiria swala nyingine wa intidhari salati ba'da salat kusubiria swala nyingine baada wewe kwa kumaliza dhuhuri mathalan unakaa mpaka alasiri wa ghairi dhalika na yasiyo kuwa hayo mimma lam yajtami' fi ghairi salati min al-ibadat na yasiyo kuwa hayo mimma lam yajtami' miongoni mwa vile ambavyo havikusanyiki fi ghairi salah isipokuwa tu katika swala min al-ibadat miongoni mwa ibada yani kuna mambo mengine hapa haja yatamka haya uwezo kuyapata isipokuwa utayapata kwenye swala kinyume na ibada zingine مما لم يجتمع في غير الصلاة من العبادات لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفضل هذه الصلاة ndio maana mtume akasema wajuila fi qurratu aini fi salah na nimejaliwa mimi na nimepewa mimi na nimejaliwa mimi kwamba qurratu aini tulizo la macho yangu lipo katika swala ndio maana mtume alayhi salatu wasalam tulizo la moyo wake au la jicho lake limepatikana katika swala kwa maana akikaa katika swala macho yake yanatulizana nafsi yake inatulizana kwa sababu ndani ya swala kuna ibada nyingi zimekusanywa mule ndani waju'ilati qurratu 'aini fi s-salah wa hadha al-hadith akhrajahu an-nasa'i fi sunanihi li-ishtimaliha 'ala ma'ani 'ala al-ma'ani al-iman aqulu kwamba ile swala لاشتمالها وقصان يقواك إلي صالة على معاني الإيمان على معاني الإيمان يو يمعانا ذات إيمان وكيان غالية متينو من بقتك إيمان إتكال يمويو من بقتك إيمان قولياكو ونفس التعمل كيزو إذا كمام يك إيمان كي يصالة تأيونا قنبا إلي قصان يمعانا ذات إيمان ولذلك سماها الله تعالى ايمانا نكوا هيلو ndo maana Allah subhanahu akaita swala ni imani Allah subhanahu ameita swala ni imani aliposema wama kana Allah liyudhi'a imanakum hakuwa Allah subhanahu ni mwenye kuipoteza swala yenu hakuwa Allah subhanahu ni mwenye kuipoteza swala yenu na mnakumbuka hapa ni baada ya watu kuwa wamebadilishwa nini kibla baada ya kuwa watu wamefanyaje wamebadilishwa nini kibla walipokuwa kielekea Baitul Maqdis ikaja amri ya wao kuelekea Kaaba. Kwa hiyo wao wakana hisi sasa zile sala zetu zitakuwaje tulipokuwa tunaswali ambapo sio kibla sahihi kwa sasa. Allah kawaambia wama kana Allahu liyudhi'a imana, hakuwa Allah ni mwenye kuzipoteza sala zenu, zipo. Kwa hiyo hapa Allah subhana ameita sala kwa nini? Eh mashia, ameita sala kwa maana ni imani. Kwa hiyo sala yenyewe ndani yake imekusanya baadhi ya mambo ya kiimani. Anamalizia kusema as-salatu hiya ar-rukn athani min arkani islami ba'da shahadatayn, swala ni nguzo ya pili, nayo ni nguzo ya pili miongoni mwa nguzo za Uislamu baada ya shahada mbili. Wa hiya al-fariqatu baina al-muslimi wal-kafir, wa hiya al-fariqatu, na ndio yenye kutofautisha swala, na ndio yenye kutofautisha swala baina al-muslimi wal-kafir, baina ya muislamu na kafiri, kama ilivyokuja hadithi. Na hii ni ishara ya kwamba mwenye kuacha swala hukumu yake ni nani? Ni kafiri. Tahawunan wa takasulan wa amdan, sawasawa ni kwa uzembe, ni sawasawa kwa uvivu, sawasawa kwa makusudi, atakuwa ni kafiri. Niko risala ya Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, kwa idhni Allah kama tatuwafikisha kufika huko tutaangalia. Risala inayozungumzia hukumu tariki swala, hukumu ya mtu mwenye kuacha swala. Na ndio maana baadhi ya salaf kuna wachuoni walikuwa hawawezi kukaa na mtu ambaye ndani nyumba yake yeye anatoa chakula yeye anahudumia yeye halafu na tariki swala, walikuwa hawafanyi, fukuza kabisa, kwa sababu wao walikuwa wakizingatia kwamba hakuna amali ambayo mtu akiacha anakuwa ni kafiri kama swala. Katika enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba walikuwa hawajui wala hawaamini kwamba hakuna amali yote mtu akiacha anakuwa ni kafiri kama swala, walikuwa wanajua hivyo hivyo. Kwa hiyo unaona kwamba hapa muallif anasema ya kwamba swala ndio inayotofautisha baina ya Muislamu na kafiri, kwa maana hukumu ya swala anakuonyesha kwa ishara ya mbali hukumu ya tariku swala, hukumu ya mwenye kuacha swala ni kafiri. Na hii ndio kauli ambayo jamu min ahli alilm wana wachuoni wengi wanatilia nguvu kauli hii, pamoja na kwamba kuna wengine wanakuambia mwenye kufanya kwa uvivu, kwa kuzembea fulani, na wewe utakayefanya kwa makusudi watofautiana. Tayyib, sawa, hiyo ni rai, lakini haina nguvu kama rai hii ya kwamba atakiacha kwa uvivu, kwa makusudi, kwa uzembe, huyo ni kafiri. Sababu mpaka mtu anafikishiwa kisu katika shingo lake hapa na bado anang'ania tu kwamba yeye haswali, vipi mwambie kwamba mtu huyu inatakaswa ana uvivu? Vipi awe ni Muislamu mtu kama huyu? Tayyib, yatakuja haya masaili. Wa hiya amudul Islam, na hiyo ndiyo nguzo ya Uislamu, swala hiyo amudul Islam, kama ile hadithi tuliyosoma hapo nyuma. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema hayo, ra'asul amri al-Islam wa amuduhu as-sala. Kwa hiyo maana yake tukiangusha hizi nguzo, sala hapo msikiti tena hamna, na Uislamu tena hamna. Wa awwalu ma yuhasabu anhu al-'abdu, na ndio ya mwanzo kuhesabiwa mji kwayo siku ya kiyama. Wa awwalu, na ndio ya mwanzo, ma yuhasabu anhu al-'abdu, ya kuhesabiwa kwayo mwanadamu. Fa in sahhat, ikiwa sahihi, imeswaliwa vizuri, kwa inapotakikana, qubilat, inakubaliwa. Wa fa in sahhat wa qubilat, na ikiwa ni sahihi hiyo swala na ikakubaliwa hiyo swala, qubila sa'iru amali, matendo yake mengine yote yatakubaliwa. Kwa sharti ya matendo yako kukubaliwa ni swala yako kukaa vizuri, sharti ya matendo yako kukubaliwa ni swala yako kukaa vizuri. Wa in ruddat, na ikikataliwa hiyo swala, rudda sa'iru amali, yatakataliwa matendo yako yaliyobakia yote. Kwa hiyo kukataliwa kwa matendo ni kutokamana na wewe swala yako haujaitekeleza inavyotakikana, na kukubaliwa kwa matendo yako ni kwa kuwa swala yako umeswali inavyotakikana. Nasallallahu alaihi wa sallam wa karamihi inazukana ilman nafi'a ilana nadiyai wa sumati wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.